Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Elżbieta Malinowska, Natalia Grzeszczyk, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Kto dziś tu będzie grał, spróbują odgadnąć panie. Agnieszka Szydłowska i Anna Gacek. Nie będzie to odkryciem. Jest to na pewno osoba, która ma do czynienia z naszą anteną na co dzień i wyczuwam tutaj wpływ właśnie muzyki pojawiającej się na antenie. Ktoś, kto gdzieś po prostu zawodowo, antenowo funkcjonuje wokół tego, co redakcja muzyczna wybiera. Myślę, że to jest jednak jakaś osoba starsza za sprawą tego gustowania w Pink Floyd i w Jaromirze Nohawicy. To jest osoba o tak zwanym guście mieszanym, to znaczy ze słabością do klasyki, ale takiej klasyki, którą już sobie wybiera na własny użytek. Czyli niekoniecznie, że och, jak wypada lubić The Beatles, The Rolling Stones i mówić dobrze o Dylanie, tylko mam wrażenie, że jest to ktoś, kto z tej właśnie klasyki wybiera sobie to, co naprawdę jemu się podoba. Musi tutaj być jakieś takie doświadczenie ze słuchania muzyki w czasach studenckich, może w akademiku, jakieś imprezy było i się udawało, że się gra na gitarze. Interesującym dodatkiem do tej listy jest piosenka Rzucam palenie, Trzymam kciuki, Przyjdzie wytrzeźwieć z wielkich miłości. Jeśli jest to jakiś komunikat, to jest to osoba, która ma lekko ekshibicjonistyczną naturę. Będzie ciekawie się o tym dowiedzieć dzisiaj w audycji. Wyczuwam też w tej osobie taką ochotę do deklarowania pewnych rzeczy w życiu poprzez utwory muzyczne. Są tacy ludzie, którzy nie potrafią o wszystkim mówić, ale na przykład wtedy mogą zagrać piosenkę. Wybór Fismola sugeruje mi, że ma także delikatniejszą naturę. Tak mówię, ponieważ nie przywykłam do tego, żeby uważać, że mężczyźni w ogóle posiadają delikatną naturę, to w końcu są dranie. Natomiast tutaj widzę, że jest też jednak jakieś delikatniejsze oblicze dzisiejszego gościa, bo to wszystko składa mi się w jedną osobę. Osobę, której chcę teraz powiedzieć, że nie wyobrażałam sobie tej listy, drogi Robercie, bez piosenki Ani Dąbrowskiej. Zatem pytanie do Roberta Canterajta. Gdzie jest Ania Dąbrowska? Podejrzewam, że to nie jest lista Darka Pieroga. Zawsze obstawiałam Darka, ale dzisiaj obstawię po przeprowadzeniu śledztwa, naciskaniu na różne czynniki, wywieraniu presji na osobę zadającą pytania. To jest lista Roberta Canterajta. Darek Pieroga dziś czeka na państwa telefony 22 i 7 trójek. Ja czekam na maile, ja to gram małpa.polskieradio.pl. A teraz pytanie Ani. Dlaczego nie ma, Robercie, tutaj Ani Dąbrowskiej? Najpierw powiem, że dziewczyny, no, prześwietlenie totalne. Robert Canterajt. Wszystko trafta, to co mówiły, prawda? No, ja nie wiem, ja to aż tak dobrze się nie znam. Jakbyś im wcześniej powiedział, kto będzie. Dlaczego nie ma Ani Dąbrowskiej? Droga Aniu, no bo nieraz jest tak, że gramy spoza listy. Lista jest listą, ale gdzieś tam w trakcie programu sięgamy po piosenki spoza listy i pewnie Ania się pojawi. Dziś jeszcze? No, myślę, że możemy ją dołożyć. No możemy, ale wybrałeś tyle utworów, że musielibyśmy grać przez najbliższe 2 godziny, więc no i nie tak, wiem, czy damy i radę. Tak słucham twoich audycji i tak w dużej mierze te utwory odpadają, prawda, bo każdy komponuje jakąś listę i potem główkuje nad tym, co wyrzucić, żeby się zmieścić. Więc skoro pierwszy jest Jaromir Nohawica, to przypuszczam, że jest to artysta, na którym zależy ci najbardziej. Nie. To jest, no, układałem sobie listę, myślałem, co zagram i tak jak przychodziło mi do głowy, tak zapisywałem i po prostu tak już potem zostało. I to nie jest tak, że ta kolejność jest jakaś taka gradująca, w sensie na tym najbardziej, a na tamtym najmniej. To tak jak leci, po prostu jak przychodziło, jak wpadało do głowy. Nohawica był akurat pierwszy, bo a może coś w tym jest, że... Czyli może jednak najważniejszy. Może tak. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené. Pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš. Pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál. Teď už mě znáš, jsem tvoje minulost. Jaromir Nohavica, często bywasz za naszą południową granicą? Często. Często w Czechach, na Słowacji tak, ale tak tylko tak wiesz, na kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry w głąb. To takie trochę, takie wyprawy przy okazji, jak jeździmy do Szklarskiej Poręby, to wyskakujemy sobie niekiedy do Czech. Jak chodzę w Izerach, to tam też przechodzimy na czeską stronę. Tam są fajne schroniska, fajne miejscowości. Izerka, taka piękna wioska po drugiej stronie rzeki. W Karkonoszach też przechodzimy na czeską stronę, czy w Beskidach na słowacką stronę. Często. I wpadacie na knedliki. Tak. Przy okazji. Na knedliki, na utopeńce, na smażony ser, na czeskie piwo. No i przy okazji zawsze zaskakuje mnie to, że to generalnie nasi sąsiedzi od zawsze i Słowianie i podobne miejsce w Europie, a są zupełnie inni. Zupełnie inna mentalność. Mentalność inna to raz, organizacja to jest najbardziej zaskakujące dla mnie, że to jest zupełnie inna organizacja państwa. Inna organizacja tych biznesów, które są gdzieś tam w tej strefie nadgranicznej. Po naszej stronie są pensjonaty, po ich stronie są pensjonaty, po naszej stronie są wyciągi narciarskie, po ich stronie są wyciągi narciarskie i to są zupełnie dwie różne sprawy. Organizacja w Czechach jest inna, taka bardziej, być może to wynika z tej historii austro-węgierskiej. Taka jest uporządkowana. Ja pamiętam na przełomie lat 80. i 90., jak się jeździło na narty częściej właściwie na Słowację niż do Polski, bo tam nie trzeba było stać godzinami w kolejkach do wyciągów i tam spokojnie można było wszystko ogarnąć błyskawicznie. Tu u nas zawsze był duży bałagan. Też widać to w przydrożnych zajazdach, kiedy podróżuje się przez Czechy. Mniej na Słowacji, w Czechach bardziej. W hotelach, w pensjonatach, w karczmach. U nich karczma to jest prawdziwa karczma, gdzie jest karczmarz, który jest takim człowiekiem, który gospodarzem. Gospodarzem. Wkłada w to serce. A po naszej stronie często te karczmy są z nazwy karczma, a w środku pracują niekiedy półamatorzy, kelnerzy, tacy złapanki, że on teraz będzie pół sezonu, potem będzie inny i właściwie nie wie co w karcie, a w Czechach nie. W Czechach karczmasz to karczmasz. Czyli tu nas są karczmy bez duszy, a tam z duszą, po prostu. Tak, tak. No znaczy u nas też są z duszą oczywiście, ale są fajne, ale tam jest to regułą. Mhm. Kolejny utwór podobno też zdradził cię troszeczkę dzisiaj. Tak, to jedna z dziewczyn powiedziała, że bazuje, jeśli chodzi o tę muzykę, której słucham, bazuje na tym, co dostarcza na naszą antenę, dostarczają koledzy i koleżanki z redakcji muzycznej. I tak jest, rzeczywiście. Kiedy pracuję codziennie na antenie, mam listę muzyczną przygotowaną przez ciebie, przez twoich kolegów i twoje koleżanki z redakcji muzycznej, bo to jest jakaś wypadkowa takich tych trójkowych charakterów muzycznych, prawda? No tak, mniej więcej. To, co wkładamy na antenę, to się odkłada w mojej głowie. Ja chyba jestem sformatowany tak przez trójkową antenę w dużej mierze z tym, czego słucham potem w samochodzie, co za mną chodzi. I to prawda. To są piosenki w dużej mierze przez was włożone w moją podświadomość i tak jest z następnym utworem, bo Laru teraz wydała drugą płytę, druga chyba, tak? Jeśli się nie mylę. Kolejna w każdym razie. I dziewczyny grają już utwory z tej nowej płyty, a mi się przypomniała przy okazji poprzednia płyta, która się za mną do mnie przykleiła i to przez długie miesiące chodziło na antenie trójki. We can't ever stop. powiedzieć tak, że bardzo ta audycja mi się podoba, świetny pomysł, takie odkrywanie osób, które u Państwa pracują, ale w inny sposób, ale nie dosłownie pytanie do pana Roberta Kanterajta, tylko do redaktora rządy. Musi zażądać, żeby ktoś z nim audycję przeprowadził, czego on lubi i czego lubi słuchać. Ale my w redakcji muzycznej puszczamy te piosenki własne na co dzień właściwie, także to nie byłaby żadna niespodzianka. No byłaby, o tyle, że wiesz, można by wyciągnąć z ciebie jakiś komentarz za te piosenki. Czasami takie piosenki, które mają związek emocjonalny ze mną. Tak. No, bo są różne historie, różne okienka w głowie się pewnie, przynajmniej ja tak mam. Że to każdy tak ma, piosenek otwierają się okienka, takie widogówki gdzieś tam z przeszłości. A już chciałem powiedzieć, że w związku z tym może zamienimy się na rolę i ja kiedyś poprowadzę, zapraszamy do trójki. No jak najbardziej. W Serbii już prowadziłem 1 kwietnia, to... Nie, może jednak nie. Zostałem przy audycjach muzycznych. Pan Bartek napisał, że muzyka towarzysząca panu Robertowi jest jego ulubioną. Zapowiada się miła godzina i zapewne będzie inna niż dość zabawna wczorajsza. Każda audycja jest inna. To prawda. Tak, tak. Słucham twoich audycji. Rzeczywiście, każda jest inna. Znamy się z tymi osobami, z którymi ty rozmawiasz, bo pracujemy na co dzień, ale od tej strony też ich nie znamy. Tak jak Wiktor, który wczoraj opowiadał i puszczał swoją muzykę, no to było zaskoczenie, prawda? Że, jak najbardziej. Bo Wiktor na co dzień, kiedy przychodzi do pracy, no, jest taki bardziej ekonomiczny. To znaczy, ja znam Wiktora troszkę dłużej, bo ja pracuję w Radiu w Trójce troszkę dłużej od ciebie i zdarzało nam się mijać przy różnych sytuacjach też niekoniecznie służbowych. To prawda, tak, to tak. Wtedy tak. Się ludzi troszkę lepiej poznaje. Tak, ale też o muzyce nigdy z Wiktorem nie rozmawiałem. Nie, może zupełnie. Tak. A tu nagle, proszę, historia inna. Absolutnie. I właśnie to jest najfajniejsze w tej audycji, że jak powiedziałeś, my się mijamy na korytarzu i często w ogóle się nie znamy. A tym, co powiecie o słuchaczach, którzy w ogóle już wtedy nie mogą nic powiedzieć o pewnych osobach. W związku z tym nie zagadujmy, a wybierajmy kolejny utwór. Nie, na bani wybrałem teraz, tak? No i tak, i powiedz dlaczego. Dlatego, że, i tu znowu wracam do trójkowych redaktorów, piosenka podsłuchana w audycji Gitarą i Piórem u Janusza Deblesema. Tak sobie niekiedy słucham, właściwie regularnie. I on kiedyś to zagrał. I zespół Na Bani, no, grupa, która ma długą historię, bardzo długą historię, mnóstwo osób grało w tym zespole, wypuszcza nagle taką piosenkę, którą usłyszałem u Janusza w nocnej audycji i zakochałem się zupełnie. Fajna muzyka i fajny tekst. byliśmy sami. Nikt świata ciężaru nie dźwignie. Kantarajta bardzo, bardzo lubię od dawna i po prostu głos ma tak świetny, ale w ogóle jest cały fajny. Bardzo, bardzo lubię pana Kantarajta, żeby nie powiedzieć więcej, żeby mąż nie był zazdrosny. 22,7 trójek. Pani Ewa pyta, zadaję pytanie właściwie, na które odpowiedziałeś. Czy do zapraszamy do trójki sam wybierasz muzykę, czy ktoś ci ją wybiera? Wiem, koledzy że i koleżanki z redakcji muzycznej przygotowują to zestawienie muzyczne, które prezentujemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dostaję taką gotową listę muzyczną. Tytuł artysta, tytuł, czas, wszystko jest opisane. I ewentualnie sam, wiesz jak jest. No, dobierasz kolejność stosownie do materiałów prawdopodobnie. I niekiedy dokładamy piosenki spoza listy. One niekiedy wchodzą w popołudniowe audycje, gdzieś coś, no tak bywa. A czy zdarzało się, że dostałeś takie utwory, które po pierwszym usłyszeniu spowodowały coś takiego u ciebie, że powiedziałeś, nigdy więcej tego nie zagram? Tak nie, ale są takie, których nie gram. Świadomie z listy wyrzucasz. Tak. Jak widzę, to mówię, nie, to od razu możemy już odrzucić. Ciach. A nigdy się nie ciągnęło tak w tę stronę, żeby wrzucić jakąś własną piosenkę i troszkę ją podlansować? Nie, bo ja się nie znam na muzyce. Okej, okay, ale to był całkiem przyjemny ten dzisiaj. Teraz będzie apteka. Nie tak. Ukrywam, że troszkę się bałem, jak powiedziałeś, że będzie apteka, bo apteki są dość ryzykowne. Bo ty wiesz, jak jest z apteką, ja wiem, jak jest z apteką. I to jest płyta, której zabrakło mi ostatnio, kiedy z Łukaszem Karustą nadawaliśmy z Gdyni w piątkową audycję taką specjalną o żaglowcach, bo w Gdyni organizowane były żagle, operacja Żagle Gdyni. I wtedy puszczaliśmy muzykę trójmiejskich zespołów i bardzo zabrakło mi apteki. Płytę mam w samochodzie, bo to jest płyta bardzo zjechana w moim samochodzie, a w systemie jest, jeśli wklepalibyśmy aptekę do naszego systemu muzycznego, to może dwie piosenki, a to wynika w dużej mierze z tego, że... Tak, bo pokazałoby materiały Ewy Dudzińskiej. Tak, na przykład, no dokładnie, bo ona się zajmuje aptekami między innymi. Na tej płycie Menda, no raptem dwa, góra trzy utwory nadają się na antenę radiową, prawda? Ja pamiętam swój pierwszy wywiad z zespołem Apteka. Było to lat, nie powiem ile temu, bo już nawet nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale był to wywiad, którego nie wyemitowałem. Mhm. No się nie dziwię. I potem rozmawiałem z Kodymem wielokrotnie, natomiast ten pierwszy był taki, że chyba obydwie strony wolały, żeby to się nie pokazało na antenie. Ale Kodym się zmienił na przestrzeni lat. Oczywiście, się bardzo tak. Zmienił i dzisiaj to jest inny człowiek. Ale to były lata 80. To był sam początek. To jest inny człowiek. Nie zmienia to faktu, że wtedy, w ten piątek, kiedy nadawaliśmy z Gdyni, zabrakło mi tej płyty, bo została w samochodzie i teraz mogę nadrobić. To była apteka bez tekstu, więc bezpiecznie, zupełnie. W tej chwili jeszcze mamy telefon, jeden. Ja chciałam zadać redaktorowi Canterite'owi pytanie i też wszystkim innym redaktorom, ponieważ pan Robert mówił, że wczoraj słuchał audycji, w której występował pan Legowicz. I teraz się zastanawiam, czy redaktorzy Trójki słuchają Trójki też po pracy, czy to nie jest tak, jak kiedyś mi powiedziała pani w piekarni, że ona już nie może znieść tego zapachu tych wypieków i po pracy musi sobie zjeść kawałek mięsa. Po prostu chciałam się zapytać, czy redaktorzy Trójki mają kiedyś tej Trójki też dosyć? To pytanie do ciebie i do mnie, także zacznij ty, ty jesteś gościem. Ja słucham. Ja też słucham, ale to wynika z jednej prostej przyczyny. Po pierwsze dlatego, znaczy z dwóch właściwie. Chcę wiedzieć, co się dzieje na antenie, chcę wiedzieć, co robią koledzy. A po drugie, ja nie mam innej stacji radiowej w Warszawie, czy poza Warszawą nawet, której chciałbym słuchać. Ja jestem ostatnio w siłowni, do której chodzę co rano, zepsuł się odtwarzacz kompaktowy i puszczają tam jedno pewne radio komercyjne. I już parę osób powiedziało mi, że czy oni mogliby na przykład puścić cokolwiek innego, tylko nie to coś, bo to jest straszne. Muzyka na siłowniach to masakra. Ja nie mówię o muzyce, ja mówię bardziej o tym, co się dzieje między muzyką. Bo tam są troszkę inne reklamy, troszkę inny sposób narracji o tym wszystkim, ale wolę tę muzykę, którą puszczają tam regularnie, niż to, którą proponują stacje radiowe. No ja mam na stałe właściwie zakodowane w samochodzie 3 stacje radiowe, jedna z nich to Trójka, to tak. Ale słucham Trójki poza pracą, no jak najbardziej. Lubię po prostu. Napisała pani Edyta i Martyna, Maryna właściwie. Pozdrawiam cię. Poznały cię w Międzyzdrojach w nadmorskiej dyskotece. Chciałem cię pozdrowić. Pani Ewa, dziękuję za nadanie, bo nie spodziewała się, że zagrasz dzisiaj ten zespół. W Międzyzdrojach na nadmorskiej dyskotece? Tak jest. Nie pamiętasz. Ale to była trójkowa impreza, więc to nie było prywatne spotkanie. Także możesz być spokojny. Okej. Gramy dalej? Gramy dalej. Widzę, że chcesz zmienić temat. Nie. Gramy dalej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w dyskotece. Po prostu stąd no, kłopot taki. No, zdarza się. Chyba, że dyskoteką nazwiemy te imprezy, które organizowaliśmy nad morzem. No, tak to nazwijmy, oczywiście. Chociaż tak, to były potem to były dyskoteki. No więc tak. Właśnie. Okay. Wiesz, wszystko się zgadza. Pink Floyd, Time. Mm-hmm. I to jest taki utwór, masz pewnie takie piosenki, że gęsia skórka ci się pojawia, jak tam się taki twój ulubiony moment pojawia. Bywają takie utwory, nawet dość sporo jest, szczerze mówiąc. To ten jest jednym z moich takich właśnie. Mało tego, mijają lata i ciągle słuchasz tego utworu, tak. Nawet po 20 latach i efekt tak. Jest ten sam dokładnie. A przy okazji, jeśli mówisz o Pink Floyd, to pani Agnieszka chciała pozdrowić męża, który dzisiaj ma urodziny. Pozdrawiamy. Roberta Kantereita znam jeszcze z pracy w Gdańsku, a osobiście miałem przyjemność z oboma panami, tutaj panem Tomaszem i Robertem, występować w sali kongresowej, z czego jestem niezmiernie zadowolony, no i chciałem obu panów pozdrowić. Grzegorz z Gdyni. Kolega z desek teatralnych. To jest najlepszej sceny w Warszawie właściwie. O, dokładnie. Kto tam nie występował? A my w jednej scenie występowaliśmy, prawda? Tak. Obok siebie. Mhm. Ja tam już wcześniej występowałem. O. To była Trójka do Potęgi. Tak. Całkiem niedawno temu, to w grudniu było przecież. Tam. Może, kto wie, może. No. Może wróci na afisz. Musimy z dyrektorem Malekatem porozmawiać, poważnie. Chociaż za ostatnim razem mówiliśmy, że już nigdy. Ale potem znowu było. Potem tak. Pozdrawiam cię kolega ze szkoły podstawowej. Pan Marek pyta z kolei, dlaczego masz ciągle zatkaną skrzynkę mailową i nie może do ciebie napisać maili? Bo tych maili jest sporo po prostu i czyszczenie skrzynki Robert nie nadąża po prostu. to normalna sprawa u nas w radiu, że kończymy audycję i okazuje się, że pojemność naszej skrzynki jest ograniczona i ja czasami odbija. Codziennie można się ze mną skontaktować w czasie audycji pod tym adresem zd3@polskieradio.pl. To jest taki adres, który czyszczę na bieżąco. Jeśli chodzi o nasze te prywatne skrzynki mailowe, ja się poddałem, po prostu się poddałem. Nie nadążam z czytaniem i czyszczeniem skrzynki, bo 90% informacji, które tam wpadają, to są informacje z kosmosu. Notowania giełdowe, prognozy pogody, przeróżne jakieś szczegółowe, komunikaty, zaproszenia, ogłoszenia. No, nie sposób się przebić przez tę moją skrzynkę. Jakieś filtry musiałbym założyć, a nie potrafię takich rzeczy robić. Ale codzienny kontakt mailowy absolutnie zd3@polskieradio.pl. Teraz będzie podróż zagraniczna kolejna i piosenka włoska. I znowu sięgamy do mojego samochodu, do tych płyt, które jeżdżą w samochodzie. Juicy Ferrera to jest taka artystka, którą kiedyś jadąc przez Włochy z małżonką moją usłyszeliśmy w radiu. Skakaliśmy po stacjach, jadąc przez Włochy. W jednej stacji Juicy Ferrera, w kolejnej Juicy Ferrera i to był chyba przebój lata. Wpadło nam to w ucho, kiedy pojechaliśmy bodajże 2 lata później do Włoch, ta Juicy Ferrera wciąż jeszcze się pojawiała. Nie z taką częstotliwością, ale się pojawiała i wtedy kupiliśmy płytę, na której jest Juicy Ferrera i ona z nami jeździ do dziś. To tak jak u nas, 20 lat temu był Manam, 30 lat temu był Manam, no, dzisiaj to... jest Manam, Tilaf jest kult i tak na okrągło. No być może właśnie to taki Manam. Questa sera sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Ora più piccola che mai. Farei anche a me powiedzieć, że bardzo mocno zaskoczył mnie wybór pana Roberta, jeżeli chodzi o muzykę, bo myślałem, że od początku do końca będzie hardkorowo, kolorowo, a to tak na początku było bardzo spokojnie i to mnie trochę zaskoczyło. Natomiast chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że pan Robert jest od niedawna moim guru biegowym, niemożliwie wyśrubowanym rekordem na 200 metrów, to chciałem tylko powiedzieć, że prowadzenie przez pana Roberta audycji popołudniowej wraz z panem Darkiem Pierogiem, tworzycie panowie razem tak niesamowity klimat, że nawet nie wiedząc, kto zasiada za konsoletą i przy telefonie, od razu wiadomo, że to panowie prowadzą tą audycję. Nie wiem, na czym to polega, ale tak to wygląda. No i z Darkiem teraz znowu siedzimy. Jak najbardziej. Teraz będzie bardzo szybko, ponieważ mamy mało czasu, a jeszcze przynajmniej dwa utwory. To jeszcze tylko powiem, że a propos biegania, moją ulubioną piosenką do biegania jest Paranoid Black Sabbath. Nic lepszego na razie nie znalazłem. Takiego do szybkiego biegania, na 200 metrów oczywiście. A teraz piosenka, którą bardzo lubię. Jerzy Filar napisał i słowa, i muzykę. Ile razy przechylałeś szklanki czasu? Ile razy pożar w głowie trwał? I plany, że o rany, i w każdym słowie żar. Kto tego nie zna, przespał czas. Serca w górę, rośnie puls, grają czujesz, topi się mózg. I znowu żywioły łaszczą się. No co ty stary, boisz się? Pamiętasz nas tyle lat, jak on mógł, niech to szlak. A o niej nic, nie mów mi, lepiej pij. Przyjdzie wytrzeźwieć z wielkich miłości, i przyjdzie wytrzeźwieć z kupin i snów, i przyjdzie wytrzeźwieć, byle nie już. I przyjdzie wytrzeźwieć z wielkich miłości, i przyjdzie wytrzeźwieć z kupin i snów, i przyjdzie wytrzeźwieć, byle nie już. Ile razy przechylałeś szklanki czasu? Ile razy pożar w głowie trwał? Co tak spokojnie patrzysz, jakbym ci pamięć skradł? To nie przechodzi z biegiem lat. Wytrzeźwieć z wielkich miłości, i przyjdzie wytrzeźwieć z kupin i snów, i przyjdzie wytrzeźwieć, byle nie już. I przyjdzie wytrzeźwieć z wielkich miłości, i przyjdzie wytrzeźwieć z kupin i snów, i przyjdzie wytrzeźwieć, byle nie już. To był Jerzy Filar. Mam pytanie właśnie do nas. Mhm. Czy słuchanie Trójki poza radiem to już nie jest pracoholizm? Chyba nie. My lubimy słuchać Trójki po prostu. A może jesteśmy pracoholikami po prostu. I o tym nie wiemy. Nie wiemy, tak. No być może tak jest troszkę. Ostatnia piosenka. I bardzo szybko proszę, żebyś mówił, ponieważ kończymy. I to będzie Ania Dąbrowska. Ania Dąbrowska, zawsze, wszędzie. Czyli jednak Ania miała rację. Ania miała rację. Robert Kantorajt, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Elżbieta Majnowska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Ja tu gram w poniedziałek po 12. Minuta za minutą. Sypie śnieg. W spodniach czy w sukience rozglądam się. Ludzi tłum tęsknie. Każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie,

No i sąd tego zapomniał. Mówi warszawski adwokat Jacek Dibuła, dlatego prokuratura już od decyzji sądu się odwołała, ale ponieważ poprzednie orzeczenie nie jest prawomocne... Ale nie można go stosować. Kryminolog Paweł Moczydłowski załamuje ręce i mówi, że ustawa o groźnych przestępcach to zwykły bubel prawny. Czekam z nadzieją na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co nie zmienia faktu, że praca wymiaru sprawiedliwości też pozostawia wiele do życzenia, bo akta sprawy z sądu okręgowego nawet nie zostały przesłane do apelacyjnego, a to oznacza, że decyzja w sprawie Eweliny C. jeszcze długo się nie uprawomocni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także niemal 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Rozporządzenie w sprawie daty wyborów podpisał dziś premier Donald Tusk. Odbędą się 16 listopada. A jeszcze dziś zbierze się zarząd Twojego Ruchu, który ma podjąć ostatecznie decyzję w sprawie współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Zgodnie z ostatnią propozycją ostatniej szansy Janusza Palikota, oba ugrupowania miałyby wystartować w wyborach pod szyldem Lewicy Razem albo SLD Twój Ruch Lewica Razem. Na to jednak nie ma i nie było zgody Leszka Millera, który proponuje nazwę SLD Lewica Razem. Mimo to szef sojuszu ma nadzieję, że dojdzie do współpracy. Mam nadzieję, że nasza propozycja zbudowania silnego bloku lewicowego SLD Lewica Razem znajdzie uznanie w Twoim ruchu. A 6 września w Warszawie SLD organizuje spotkanie wszystkich organizacji, które zamierzają współpracować z sojuszem w ramach porozumienia SLD Lewica Razem. Przekroczył prędkość, potrącił 16-latkę na przejściu dla pieszych i nie poniesie za to odpowiedzialności. Sąd rejonowy w Słupsku oddalił wniosek rodziców Klaudii Gajtkowskiej o ściganie sprawcy wypadku. Prokuratura dwa razy umarzała tę sprawę, nie dopatrując się winy kierowcy. Po wypadku dziewczyna przez 3 miesiące była w śpiączce. Jest pierwszą osobą wybudzoną w warszawskiej klinice Budzik. Sąd uznał dziś, podobnie jak prokuratura, że mimo iż kierowca Mateusz R. przekroczył dopuszczalną prędkość o 14 km na godzinę, to winę za spowodowanie wypadku ponosi 16-latka. Wbiegła na przejście dla pieszych i prędkość samochodu, zdaniem sądu, nie miała znaczenia. Matka dziewczyny nie może się z decyzją sądu pogodzić. Ta prędkość zaważyła na tym, że moje dziecko praktycznie straciło życie. Przecież gdyby, tak jak to sędzia mówi, byłoby 40 parę kilometrów na godzinę, to przecież Klaudia nie miałaby takich obrażeń. Jak można coś takiego? Brak mi słów po prostu. Nie zgadzam się z tym absurdalnie, bo to jest niedorzeczne wręcz. Przekroczył prędkość i nie jest sprawcą? Okropne, po prostu nie do przyjęcia, absolutnie. 16-latka od ponad roku jest rehabilitowana, nie wróciła do pełnej sprawności. Rodzice Klaudii zapowiadają złożenie apelacji. Czy w Polsce jest szansa na loterię paragonową? W kwietniu wiceminister finansów Jacek Kapica nie wykluczał, że może do niej dojść wiosną przyszłego roku. Raz w miesiącu byłaby losowana nagroda główna, samochód rodzinny, a dwa razy atrakcyjne nagrody dodatkowe. Na razie wiadomo, że taka loteria odniosła ogromny sukces w Portugalii. Dzięki niej od kwietnia tamtejszy fiskus zanotował rekordowy wzrost legalnych transakcji. Od nowego roku każdy klient, który w sklepie czy punkcie usługowym poprosi o paragon ze swoim numerem NIP, bierze udział w cotygodniowym rządowym losowaniu, którego stawką są wysokiej klasy samochody. A dzisiejszy szczęśliwy paragon to... 395 000. Choć szanse na wygraną są niewielkie, bo w loterii bierze udział ponad 200 milionów kuponów, zainteresowanie jest ogromne. Od stycznia liczba wydanych paragonów wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 46%. Resort finansów podkreśla w komunikacie, że rezultaty paragonowej loterii przerosły najśmielsze oczekiwania jej pomysłodawców, a to z kolei przyczynia się do zwiększenia ściągalności podatków w handlu i usługach. Szacuje się, że w Portugalii szara strefa mogła dotąd mieć wartość nawet 1/4 PKB. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Do końca dnia ma być się pochmurno, ale synoptycy obiecują też przejaśnienia. Przelotne opady deszczu zapowiadają niemal w całym kraju. Na południowym wschodzie także burze i tam może padać dość intensywnie. W Łodzi i Zamościu 15 stopni, w Białymstoku 17, w Gorzowie i Koninie 20, w Opolu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5,